seni hiç unutamadım. Artık dönmesen bile beklerim seni canım. Of of özledim. Sevgilim, seni seven biri var. Seviyorum seni yar, gözlerim sana ağlar. Her şeye rağmen sevgilim, seni bekleyen biri var. Artık dönmesen bile beklerim seni canım. Of of özledim. Of of seni çok sevdim. Seviyorum seni yar, gözlerim sana. Her şeye rağmen sevgilim, seni seven biri var. Seviyorum seni yar, gözlerim sana ağlar. Her şeye rağmen sevgilim, seni bekleyen biri var. Seviyorum seni yar, gözlerim sana ağlar. Her şeye rağmen sevgilim, seni seven biri var. Seviyorum seni yar, gözlerim sana ağlar. Her şeye rağmen sevgilim.